राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 5 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम दो अवस्था प्राय आदमी होती है, एक है धन धान्य संपन्न बेटा पोता सब ठीक तरह से सुखी परिवार कहलाता है, एक ऐसा दुखी है कि धन नहीं है बेटा पोता नहीं है संसार मान नहीं है आदर नहीं है शरीर रोगी है पास पोस नहीं है ऐसी वो दुखी अवस्था कहलाता है, सबसे सुखी अवस्था कहलाता है। जनक उपाय है इन दोनों में, जिस अंश में सुखी है मानो सर्वथा सुखी सर्वथा दुखी तो मिलता नहीं, आंशिक सुख आंशिक दुख रहता है, किसी के जीवन में दुख ज्यादा रहता है किसी के जीवन में सुख ज्यादा रहता है और दुख रहते हैं। तो जिस अंश में दुखी है और जिस अंश सुखी है, सुखी है उस अंश में सेवा करो, अपने जितना निर्वाह हो उससे अधिक बड़े पास हो तो उसके द्वारा दूसरों की अभावग्रस्तों की सेवा करो, विद्या है तो विद्या के द्वारा सेवा करो, बल है तो बल के द्वारा सेवा करो, धन है तो धन के द्वारा सेवा करो, जो कुछ अपने पास सामग्री है ज्यादा सुखी तो अपनी सामग्री से सेवा करो, अगर हमारे पास है ही नहीं दुखी है दुखी है तो सुखी इच्छा क्या कर दो, दुख की दुख है तो सुख की इच्छा का त्याग करो, त्याग त्यागा इच्छा निरंतर, सुख की इच्छा से ही दुख मालूम होता है। एक वृक्ष है त्यागी है, पैर में जूती नहीं सिर पर छाता नहीं अंति में दाम नहीं कपड़े पूरे स्वस्थ है नहीं पूरे है, परंतु भीतर में त्यागी तो दुखी हो दुखी हो गई नहीं, वो नित्य नहीं चाहते ही नहीं, तो दुख से छुटकारे का क्या है सुख की इच्छा छोड़ना, ये दुख से बचे हो गए और सुख है तो उसके द्वारा तुम सेवा करो तो सुख का सदुपयोग हो जाएगा, अधिक पैसा क्या काम छोड़कर मरना पड़ेगा, अधिक पैसा है तो ये आफत है, आप लोगों ने जस निकट ने बात सची है, वो पैसों का सुख कब होता है, आपके समान पैसे वहां देकर सुख नहीं होता, अधिक पैसे वहां देकर सुख नहीं होता, गरीबों को देखकर सुख होता है, तो आपको सुख दिया है गरीबों ने, इस बार गरीबों का ऋण है उनकी सेवा करो, नहीं तो ऋण से उतरोगे नहीं पूरे नहीं हो सकते, इस वास्ते सुखी है तो सेवा करो और दुखी है तो सुखी चाहता करो, और जरूरत नहीं हिरण साधा संतुष्ट हो धंधा ते तो बीमा सरा समाज सिद्धा व सिद्ध हो चक्र तो अभी नान विद्य थे, जैसी विधि राख है राम तैसी विधि है ये कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राख है राम ताही विधि रही है, तो सुखी चलो सुख इच्छा से दुख होता है दुख नहीं होता, तो उसे त्याग कर दो कि भगवान ने भेजा है वो ठीक है, भगवान की हम भूल नहीं है, हमारी परिस्थिति भेजी है हमारे भले के लिए भेजी है, दुखदायी परिस्थिति भी दुख से पापों का नाश होता है सुख से पुण्यों का नाश होता है, तो नाश पुण्य का होना चाहिए पाप का नाश होना चाहिए, तो दुखदायी परिस्थिति आती है पापों का नाश करने के लिए, पाप और पुण्य होने से पुनर्जन्म होता है, ये दो पुनर्जन्म होगा ही नहीं होता है, तो पाप उसे छुटकारा गया है सुख ऐसा छोड़ दे, सुख की सरसोटी वो विरक्त हो गया, अब काय का दुख है, हमें लेना ही नहीं है। रंग का पंखा जो थे और रंग का, उसका नाम रंग का था और रस्सी का नाम दूजा था पहले, तो दोनों जाते जंगल में लकड़ियों को सुबी सुबी तोड़ कर लाते और वो बेच करके अपना उधर पूर्ति करते थे। तो नामदेव जी महाराज ने भगवान से कहा कि महाराज आप भगत है, रात अपने भजन में भजन लगे हुए हैं और प्रबंध कुछ कर रहे थे ना, वो तो नमाज लेते नहीं क्या बस नहीं लेते जंगल में क्यों जाते हैं लकड़ी लाने वास्ते, तो मोरों की ढेर लगा दी। ये दोनों अलग अलग चलते थे, साथ में चल तो बातचीत हो जाएगी, भगवान में बाधा लगेगी। तो पति तो दूर चलता, वो स्त्री दूर चलती थी, भजन में बाधा न लगे। तो पति ने देखा तो सोना पड़ा है, उसके मन में आई कभी स्त्री जाती है, इसके मन में हो जाएगा कहना और कराएंगे, तो वो धूल डाल रही थी, इसलिए वो आएगी, वो पास में थी, उसने धूल भी धूल डाल के आया। तो वो भाई तुम बंकी में, मैं तो रंग का और तुम बंका है, सोना दिखता है। आगे गए तो ठाकुर जी ने लकड़ियां तोड़ तोड़ रखी, सुख सुख कर रही, तो देख सोने का दर्शन हो गया, लकड़ी नहीं मिलती आज किसी पर, क्यों कैसे नहीं हो रही, ये दर्शन का है, तो क्या दर्शन होती भगवान ने बचा दिया अपने, तो दर्शन का फल ये हुआ, अब शो की लकड़ी मिलती है नहीं, आगे चलो। तो ये सुख री इच्छा छोड़ने दुख कैसे हो, इतनी तंगी खाने पीने की, परंतु इच्छा नहीं लेना, लेना ही नहीं है। तो दुख मिटता है सुख की इच्छा छोड़ने से, सुख की इच्छा रखने वाले को दुखी होना पड़ेगा, ये नियम है। सुख की इच्छा सुख का भोग, सुख की कामना थी नहीं, कामना इच्छा सुख की आशा, कामना आशा और भोग, ये सुख छोड़ दो दुखी नहीं हो कभी। अब वो कुछ आशा छोड़ना नहीं, दुख उसको छोड़ता नहीं, जैसे लड्डू है वो लड्डू तो छोड़ना चाहता नहीं, जहर उसको छोड़ना चाहता है, ये बात दोनों बात कैसे हो, जहर छोड़ दो लड्डू खाना छोड़ दो। तो सुख की आशा है, सुख की इच्छा है, सुख भोग है, ये खतरनाक है, यही तनु का फल विषय है भाई, मनुष्य शरीर का फल सुख भोग नहीं है। भगवान में लोग सच्चे हृदय में मानव शरीर सफल हो जाए, अगर भगवान नहीं ले सुख दुख भोग में गए तो जैसे पशु पक्षी ऐसे मनुष्य होगा, वे भोग होनी है, पशु है पक्षी है वृक्ष है जल चर है छल चर है नभ चर है। महाराज जी दुख में सुखी न होंगे तो पाप बचेंगे कि नहीं, कभी दुख में दुखी न होए, दुख दुख में दुखी न होए तो पाप कटेंगे कि नहीं, तो पाप तो कटेगा, थोड़ा कटेगा, और सुखी हो जाए दुख में सुखी हो जाए तो पाप कटेगा और पुण्य फल और होगा, नारा उसे प्रसन्नता मुझे पुण्य और होगा, रो कर करो पाप तो कटेगा, दुखी होने से भी कटेगा, पर फायदा नहीं होगा इतना, पाप कटने का फायदा होगा, अगर प्रसन्न हो गए तो वो दुख तपस्या का फल देगा, जैसे तपस्वी तपस्या करता है उसका फल मिलता है ना, ऐसे दुख में प्रसन्नता होगी तो तपस्या का फल मिलेगा, पाप कटेगा मार्ग में, मोह से बोलते तपस्वी में क्या होता है, कष्ट तो पाता है मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं, बैशाख जेठ के महीने पंचाग्नि तपता है, चार तो आग दुर्गा दी ऊपर का मध्यान्ह का ताप, ऐसा तो तपस्या होती है, तपस्या कष्ट तो होता है पर दुख होता है, यह प्रसन्नता होती है। एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत करते हैं तो दुख थोड़े होता है, सुख होता है तपस्या में, अगर अंत नहीं मिले तो दुख होता है। बात तो एक ही, नहीं मिले तो भूखा, नहीं खावे तो भूखा, भूख में तो फायदा नहीं है। पर उपवास किया है इस बार तपस्या हो गई, सो दुख में दुखी होने से पाप घटता है, पर तपस्या का फल नहीं होता। तपस्या आप जान करके तपो, उस तपस्या की अपेक्षा आप से आप दुख आए पसंद है, वो तपस्या ऊंची है, वो भगवान के लिए तपस्या है। आप मन घड़न तपस्या करते अपन मन घड़ने हो, असल तपस्या नहीं है। ठाकुर जी मरने में लगे वाह महाराज, जाय विद्या खेरा बताई, वाह वाह वाह प्रभु कृपा करी, कृपा माने मोह से भक्त हो जाएगा, खुशी हो तो पुण्य हो जाएगा और भगवान की कृपा माने तो भक्त हो जाएगा, कितना लाभ होता है उनको। भगवान की कृपा माने तो भक्त हो जाएगा। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा किया, हमारे बहुत कृपा करी, वाह महाराज ऐसा कोई करना है। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। इस बार ठाकुर जी ने ऐसी अवस्था भेजी है, बुखार आ जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, बीमारी आ जाए, वे खुश रहे अपने मोल रहे तो आनंद रहेगा। भगवान का विचार माने, अच्छी दुख ज्यादा हो जाए उसमें भगवान का प्रभाव, दुख और प्रभाव जैसे रोगी और पैद का एक मिलान हो जाता है, ऐसे हम दुखी भगवान सुखी, भगवान के साथ समझ जाएगा, भगवान का संबंध हो जाएगा हमारे साथ, मौन हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी, प्रकृति लाभ है। दुखी हो तो ही पाप तो कटेगा, बंधा लाभ नहीं होगा, तपस्या से लाभ हो, तपस्या से भी भगवान की कृपा हमारे ज्यादा लाभ होगा। भगवान इस बार भगवान की मर्जी मिलाना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी सुंदर चीज है, बड़ी बढ़िया चीज है। तो जाए विधरा कह राम ताय विधर रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, तो वापिस ही आई बात हो दुखदायी, सीताराम का भजन बना तो सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय संझार, और बलिहारी बात दुख की जो बल कर राम ले पाए, और सुख क्या कहा मुझे भगवान के भजन नहीं बने। राम कह तो कोड़ी भला, राम कह तो कोड़ी भला, पड़े जो श्याम कंचन काया कृष्ण की जो जैसा जान भरी को नाम, तो बड़े काम क्या काम तो कोड़ी है, गलत कोट हुआ गलती सब गलती, पर भगवान का भजन करता है निहाल हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। सुख के माथे सिल पड़ो, पत्थर पड़ो उस पल में, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात हो पल पल नाम उठता है, पल पल भगवान की याद आए, वो सबसे बढ़िया दिन है। उम्र में बढ़िया दिन, बढ़िया से बढ़िया दिन कौन है, जो भगवान की बात मिले, भगवान की बात सच्चा मिले, सत्संग मिले, पाठ पूजन करे, भगवान का नाम ले, वो दिन बढ़िया है। उत्सव दिन है, अगर भोग भोग जाए वो दिन नीचा दिन है, पुराना पुण्यनाश होगा, आदत खराब हो जाएगी, भोग भोगने से आदत खराब, पुराना पुण्यनाश हो जाए तो नीचे से नीचा दिन वो है जो शुभ भोग था। तो मौज मौज भगवान में लग जाओ, फिर मौज मौज आनंद नहीं आ रहा, दुख है ही नहीं, दुख तो अपने खांस में किया है, सुख में अभिमान करता है दुख, सुख में सुख चाहता है, दुखी हो तो दुख अपना जाए भी दे रहा कह रहा, ठीक है महाराज मर्जी भगवान की ठीक है। मौज से एक धावण गांव में मनको जी बोधला थे, बोधला मनको जी बड़े धनी थे, गायों भैंसों खेती खूब थी, वो सदा ग्यारह के दिन पंडरपुर जाकर दर्शन करते और बारह से दिन कोई ब्राह्मणों को भोजन करा, फिर पारणा करते थे, फिर गायब हो गई, भैंस मर गई, जमीन चली गई, दरिद्री हो गया, तो भी पंडरपुर जाते, बीच में है लकड़ियां लेते साल, वो लकड़ी चढ़ा कर कोई उसे पैसा कर और बारह से दिन भोजन कराते एक ब्राह्मण को, तो भक्ति ही मन में, तो बोधर सा बना जनती में एक बूटे पिरा बना गए कहकर भगत हमारा बहु प्रसाद बनाओ मैं अब बनाता हूँ। इसमें लक्ष्मी जी आ गया बूटी सीख बन कर गए कर भगत क्या है हमारा पत्थर पत्थर अब थोड़ी एक रात एक आदमी का रुचि लक्ष्मी जी वो रुचि मैं बनाऊंगा हमारा माता जी वहां पर माता एक बात ठीक था आप आओगे नहीं तुम भी आओ तो महाराज मैं फिर कर लूंगा आप आ रहा हो उसे संकोच एक आदमी जैसे दो बाल है मैं क्या बताऊंगा नहीं बैठो जा तीनों खूब तृप्त हो गए कभी यही नहीं होगी अब लक्ष्मी जी जब परोस कर कभी किस बात ऐसे दर्शन दिया महाराज हमारे पास देखो पंडरपुर है द्वादश दिन है और ब्राह्मण ब्राह्मण यहाँ आ गए भोजन मीठा ग्रहण चाहिए सही है कहते मेरे को मीठा देने वाला नहीं है तुम्हारे जैसे भोजन देने वाली है और कोई देता नहीं है भोजन मैं कैसे आज बारिश में बहुत लोग भोजन देते अग्ञास का व्रत कर बारिश का पारणा करते हैं तो बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण भोजन कराते मेरे को नहीं देते चलो महाराज तो एक ने खीर माल पर को बढ़िया रसोई बनाई तो सबको कागज चिटका दे दिया तुम्हें आओ तुम्हें आओ तो पुर्जा दिया हुआ था ये बराबर बड़े हो गए इसलिए गए कि कहाँ जाते हो तो भूख लगी पुर्जा है आपके पास आप उन्हें मंत्र दिया है कुछ पुर्जा तो नहीं भाई भूख है कुछ कहे नहीं यहाँ दिया नहीं जाता तो वो तो जमीन से जो भूख लगी है हमें भी लड़ाई दुखता तक मानता नहीं बात कड़े नहीं मानता है ब्राह्मण बना है तो निमंत्रण से दिया जाओ पुर्जा लाओ दिया तो आपको महाराज निकल दिए लक्ष्मी बार खड़ी देखे मंत्र को जी भी देखे मेरे भोजन बोल रही है मेरा तुम्हारे जैसे भोजन संतोष होता है समझे एक आदमी बड़ी तीन पानी ऐसे बोल रहे तो भाव भोगता भगवान भाव भोगता है तो सुख वाली वो भगवान को भुला देता है बड़ी रसोई बढ़िया अब दाल खिचड़ी रोटी सभी भाव बढ़िया भोजन में तो भाई थोड़ा आदमी निमंत्रण दिया ज्यादा आ जाए तो कहां से देंगे तो बढ़िया भोजन सादा बढ़िया है पेट ने भी बढ़िया रखे जबान ने भी ठीक रखे और हरेक पास रखे उतने ही माल में उतने पास में बाटी बना दे तो कितने सुन पाओ सुनाओ पाओ है जो पाओ इसमें से सुख काम करनी है चीज यही तनु कर फल विषय है ना भाई इस शरीर का फल सुख भोग नहीं है खेत में जाते हैं तो काम करते हैं आराम करते हैं आराम करो घर बैठ रहो खेती सुनो खेती तो काम करो भाई तो इधर शरीर को अंदर क्षेत्र ये खेत है कमाने का तो इसमें आराम करें पहली पूंजी तो खत्म हो जाएगी आगे पैदा होगी नहीं दुख पाना पड़ेगा ये खेती कर तो बहुत ध्यान हो जाएगा पहुंच गुरु आनंद से तो इस शरीर में सुख होना नहीं है कृपा रखे भगवान सुख में भी कृपा दुख में भी कृपा दुख में ज्यादा कृपा है जो पवित्र करता है आदमी को अभिमान मिटाता है सहिष्णुता सहने की शक्ति पैदा होती है और दया होती है मन में दुखी आदमी है ना हरि का तिरस्कार नहीं करेगा घर में कुछ कम है तो कोई साधु आज न जाने किस में दिए क्या काम करे तो धनिया में लाठी बैठे लाठी लिए कहा जाते हो अब नहीं को नहीं खुद नहीं था हम लोगों को भिक्षा मिलती है ऐसी हम तो कोई साधु बड़ा नहीं हमारे तो आती रोटी पाते हैं बढ़िया बढ़िया भिक्षा जाए तो गरीब में थे तो आंगन में चला जाए और धनी आदमी घर में नहीं कर सकते समझे स्पर्श गुप्त मिलती भाई, तो इस वास्ते सुख भाई बढ़िया नहीं है। सुख सामग्री और उदारता हो अम्बरीश की तरह, हाँ महाराज पाओ दुर्साग यहाँ प्रसाद लाओ, दासी प्रसाद लाओ, 10,000 शिष्य प्रसाद ले, तो भगत सब तेरे को रंका भगवान भगत है, अम्बरीश राजा जगत भगत, तो भाव में कोई फर्क नहीं है। बार की सामग्री मर गई, बार की सामग्री कम हो जाने क्या मतलब है, वास्तव में भगवान तो भाव का है, भाव को देखता है, तो भाव उदारता कहो, सब सुख पहुंचा कहो, वो निहाल असली पूंजी है, वह असली पूंजी में सब स्वतंत्र है, बार की पूंजी में सब स्वतंत्र नहीं है, लखपति करोड़पति कोई कोई बनेगा, पिछड़े का भाव है, लाख राम जी नोजन है लखपति असली, लाख राम नोजन लखपति असली लखपति, क्यों लाख नाम को एक नाम पीछे नहीं छूटेगा, लाख रुपये कोटी के साथ चलेंगे नहीं, वैभ हो गया धनी है धनी है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, न सुख चाहना न दुख चाहना, जाई बिद रखे राम, राम जी व्रत में बैठे अपना, न सुख चाहे न दुख चाहे, दुख भी चाहना नहीं करनी, सुख भी चाहना नहीं करनी, चाह गई चिंता मिटी मन का बेपरवाह, जिसके कुछ नहीं सा ये सुख साहन पति शाह, बादशाह को बादशाह है, हाँ क्या चाहिए, भजन करते हैं आनंद मिले तो भजन करेंगे, नहीं मिले तो जल्दी चलते, मैं क्या है काम तो है नहीं, बोले भजन है सही, राम जी बड़ी कृपा करते मौका देते, ज्यादा धन अच्छा नहीं है, कोई दान पुण्य करो तो अच्छा है, भोगी भोगी के बाद धन ज्यादा ठीक नहीं है, उसका पतन होता बेचारे का, नुकसान होता है, और दया होती है क्षमा होती है, इस समय सबकी सेवा करता है तो उसका धन सार्थक होता है, धन मिला ठीक बात है, गरीबों की सेवा होगी, नहीं तो इकट्ठा कर दिया, बाहर कोई काम आता वो इकट्ठा एक दूर जमा कर दिया, एक रुपया फिरता हुआ तो काम करता है, पकड़ कर दे कर दे कर खैर कर दे क्या काम का, बस उन्हें कर कर दिया, ना तुम्हारे काम आए ना मेरे काम आए, एक नोटों भर दे रहे एक रदी अखबारों में भर ले बक्सा, खर्च नहीं कर तो क्या फर्क है, नोट भरे हुए एक रद्दी अखबार भरे हुए है, एक ने सोना चांदी भरे हुए एक पत्थर भर लिया अपना, भार में तो कोई फर्क है नहीं, फायदा गया ना तुम्हारे काम आया तो तुझे काम आया, जोर जोर धन कृपा मान रहे मन बोध मधुमाखी जो मोट वेद काल की गोद, मधुमाखी शायद तो ले जाते हैं, ऐसे धर्म काम नहीं आता, इस बार जिस विधि में है उस विधि में प्रसन्न रहो, मेरा प्रसाद है सो वे तो प्रसन्नता रखना है, ये तपस्या मन की तपस्या, मन की शरीर वाणी और मन, मन तो सबसे श्रेष्ठ आराधना, पूरे मर्द में जो है आदमी खुश है, ठीक ठाकुर जी ने ठीक काम किया है, बड़े दुख अपना माना हुआ है, दुख आएगा, अरे मांगने में ही मौज है तो फिर दुख भी मौज है, जगह भी थी मैंने सुख हो चाहे दुख हो, अनुकूल था उस पर बोलता हो, ऐसो में मौज नहीं हो, कितनी मौज है, वही बात स्वतंत्र है, धन के द्वारा मौज परतंत्र है, जिस आदर सत्कार वो परतंत्र है, जिसके पास साता नहीं है, जिसके कुछ नहीं चाहिए साध पुरुषा, कोई दुख है ही दुख मूर्खता का है, घाटा घाटो नहीं घाटो अकल रो है, अकल का घाटा तो होगा भाई, नहीं देने तो ही दुखी रहते, पैसा नहीं है क्या करे, पैसा नहीं, लखपति करोड़पति कहते पैसा नहीं है, घाटा बढ़ता है लोगों से बे हुए धन बढ़ता है, धन सुन नहीं देता नहीं, सुंदर एक संतोष बिना सठते ही तो भूखा भोजन हो गई। संतोषावृत तृप्ता नाम युद्ध सुगम शांत चेत्र शांत। संतोष करना क्या, उद्योग करने मिल जाए उसे संतोष। संतोष ये नहीं कुछ नहीं करे तो आलसी है, बर्बादी है, उसे दुख भोगना चाहिए ही, कम नहीं करे। अपने कर्तव्य ठीक तरह पालन करे, ऐसे मिले जगह खुश रहे कि खुश कैसे रहता, अच्छा रोगों क्या मिलेगा खुद मारना खो अपना, अपनी इज्जत खोना है, मिलेगा मुझे नहीं तो क्यों रो है, अपने मस्त रहे, भगवान की कृपा बाद आनंद मेरे मोद से। ये बात है महाराज, जाए भी दे रखे राम ताए भी दे रखिए, चाहना ना दुख भी करे ना सुख भी करे, ना धन की है ना दुख करे, चाहना क्यों करे, राम जी को चाहना, बालक तो खेलता है, चाहना करो माँ करो वो तो खेला, घाटा हो तो बड़े भगो मौज तुम से छोटे सहना मौज ही करेगा, नारायण नारायण नारायण।